Viene, viene. Vieni via di qui. A Quarta FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem. Un programa de converses presentat i dirigit per Imma Guerrolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres una persona de Quart que es diu Max Barés. Hola, Max. Bona tarda, Imma. Què tal? Bé, doncs pues, molt bé, molt bé. I a part d'estar molt bé, molt content per lo... Lo d'ahir vespre. Que el Barça va guanyar 2-0. Exactament, sí, sí, sí. Però és una dosis d'alegria, de moral, d'energia, vull dir que... A més, jugant bé, amb un bon joc, un joc net, exactament, no? Exactament, sí senyor, sí, sí. No com juguen els altres, que ja n'hi do. Llavors tenim el Messi, que bueno, és l'hòstia, no? El puto amo, no? Que diuen... Exactament. No, jo no vull dir paraulotes a la ràdio, però, no dir, però sortia al diari, vull publicat en una portada. Sí, sí, no, i a la tele també sortia, el puto amo. Sí, sí. Va. Perquè conegueu una miqueta que és en Max Barés, m'agradaria que ara ens presentessis, ens expliquessis qui ets, on t'has nascut, una miqueta... Perquè la gent et situï i llavors hi arribarem al lloc, al moment del Barça, i expliques la teva creu al Camp Nou. És molt important i estem molt orgullosos de tu. Bueno, doncs pues, mira, començaré per dir-te, o per dir-vos, que... Bueno. On vas néixer? Vaig néixer l'any 1947, vaig ser engendrat a Colera, un poble molt a la vora de la frontera francesa, l'Empordà. Vaig néixer a Girona, a la clínica Aliança, del carrer de la Carme, vaig ser batejat a la catedral de Girona i la meva infantesa va transcorrer entre Colera i Girona. Ja fins quan vaig ser més grandet que ja ens van quedar a Girona. Bé, doncs llavors anava al col·legi, no em agradava estudiar. Ni... Quina escola anaves? Vaig anar de petit al Foment de Cultura, llavors vaig anar a l'Institut de Girona, allà al carrer de la Força, i llavors, vull dir, clar, jo li vaig dir al meu pare que, bueno, que a mi els estudis era una cosa que era un sacrifici molt gran i a més no tenia cap per estudiar. Llavors el meu pare em va dir, bueno, tindries que mirar d'aprendre algun ofici, i llavors em va portar a l'Ateller Escola de Sant Narcís. A l'Ateller Escola de Sant Narcís, bueno, pues sí, el mateix, no? La física, la química, matemàtiques, la religió, i bueno... I el taller que jo feia allà era el taller d'ajustador. Doncs pues clar, jo allò d'anar llimant i això i l'altre també m'agradava. Què és un ajustador? Què fa per la gent que Doncs agafo una peça, llavors, diguéssim, fa el negatiu o positiu, jo tinc que entrar, esclar, llavors té que ser tot molt mil·limètricament perfecte, tal que sigui igual. Esclar, una feina que potser perquè t'ha portat impaciència, no? Llavors a mi el que m'agrada més, el que m'agradava i m'ha agradat sempre, me segueix agradant, és agafar en ferro, tallar-lo, adreçar-lo, soldar-lo i fer alguna cosa més creativa, no? La base seria aquesta per definir-ho. Agafar una cosa morta, donar-li una forma i una vida. I és com vas començar, de fet, no? Que de fet, sí, acabes començar, el taller, sí, sí, sí, i llavors agafaves els ferros que quedaven per allà, voilà, i construïes alguna cosa. Sí, perquè llavors jo vaig fer l'aprenentatge l'any 64 amb un taller del carrer de la Carme. Aprenent. I allà vaig aprendre molt, em van ensenyar a soldar, a tallar, a fer anar el metro, tal que sigui igual, i llavors hi havia tres aprenents. I els dissabtes els aprenents tenien que anar allà al taller, un d'ells tenia la clau un cop per setmana, o per mes, un cop cada setmana, vale. I llavors, bueno, anàvem allà a les 8, es compàvem, netejàvem, tal que sigui igual, i potser allà a les 12 havíem plegat i ens n'anàvem. Però jo, en vez de marxar, em quedava. I era quan agafava retalls de ferro. I quan disfrutaves, no? Exactament, sí, sí. I em tocava pues, la una, les dues, les tres, i el meu pare deia, nen, telefonava, que no vens a dinar, dic, sí, papà, ara vinc. I potser encara tardava mitja hora més. Però, bueno, allò motivava i me sentia bé, a més tot sol, no? Ostres, tu, aquella tranquil·litat, ningú t'emprenyava, jo, bueno. I vaig començar així, pues, el... Déu-n'hi-do, controna. He vist un reflex que s'il·luminava l'habitació, dic, ui... De moment estem en antena, cap sí, problema. Sí, no passa res aquí, no es mullen pas. No. I, bueno, i d'aquesta manera pues, vaig començar a treballar el ferro, fer alguna història, tal que sigui qual. Aquestes primeres peces que vas fer, te'ls acabaves a casa o quines sí, en feies? Sí, sí, sí. Vaig fer, recordo que vaig fer un parell de cotxes d'aquells antics, llavors vaig fer un vaixell vikingo també, vaig fer una sargantana i algun portaespelma, algun cendrer, bueno, o sigui... el que jo sabia fer, no? Esclar, perquè jo soc autodidacte, mai vaig tindre un mestre, ni vaig anar a Belles Arts, ni res d'aquestes coses. O sigui, el que dictaminava el cervell, jo ho feia, perquè te pots dibuixar. Faig quatre gargots i ja està, però el meu dibuix és el cervell i el meu llapis són les mans. Molt bé. Veus la imatge prèviament quan vols fer una escultura? Sí. Tu la visualitzes, ja l'has visualitzat, llavors només l'has de traspassar, diem-ne, el material. Voilà. Jo, per exemple, quan vaig fer aquesta d'aquí quart, que es va inaugurar, penso que va ser el 2007, bueno, tenia que ser algo que simbolitzés el nostre donant de sang. Llavors ja ràpidament un cor. Però bueno, un do posa aquest cor. Bueno, un cor tot sol, no? Té que anar pues, a muntar del cos, tal que sigui igual. Vaig agafar un paper i un llapis i vaig començar a fer quatre esbossos. I quan vaig tindre clar que més o menys allò era el que m'agradava, amb un company vaig dir, guita, me tenies que passar això net. M'ho va passar, tal que sigui igual, les mides, tal que sigui igual. El vaig presentar a l'Ajuntament de Quart, els vaig presentar tres models i dels tres un va ser acceptat. O sigui, aquí no vaig fer cap maqueta. Molt bé. Vaig aprofitar l'amistat que tinc amb un col·lega, que és un gran dibuixant, i em va dir, guita, pas cap problema. Però normalment, vull dir, les escultures que he fet, i tinc col·locades o coses que faig, bajo imagen y semejanza del que jo penso. No faig, a vegades sí faig alguna maqueta, lògicament, però bueno, depèn, és que depèn. Seguirem parlant d'escultures més endavant. Ara ficarem la teva primera cançó, com cada setmana el convidat que ve el parlem, tria 5 cançons importants per la seva vida. La primera que m'has triat és la cançó dels Beatles, Twist and Shout. Gran tema, per cert. Per què has triat aquesta cançó? Perquè, esclar, jo en aquesta època estic parlant, jo jugava a futbol. En l'any 64-65, a Girona, a la Rambla, hi havia un bar molt bons, que era el bar Muntanya, tenien un tocat d'aquells verticals, amb els discos, i em penso que tiraves dos pessetes i podies seleccionar el disc que volguessis. Però, esclar, va sortir de moda a Girona, dic a Girona, els Beatles amb el Twist and Shout. I esclar, llavors cada dia el vespre anà allà, ens juntàvem 3 o 4 companys, o 5 o 6, al final eren 20, i bueno, i el Twist and Shout, vull dir que el senyor Miquel Muntanya, el disc aquell tenia que canviar cada setmana, perquè quedava... Es ratllava, no? Esclar, i allò vull dir que, bueno, era una dosis d'energia, no? I ballàveu? I tant. I a vegades passaven aquells senyors vestits de grisos i ens deien, no podia bailar. Bueno, pues... També en parlarem d'aquesta època. De moment, disfrutem d'aquesta gran cançó. Molt bé. You got me going now. tema, estem aquí en directe amb en Max Barés, amb aquest dia de pluja, fantàstic, de primavera total, i estàvem explicant una miqueta la teva trajectòria de vida, i havíem quedat a l'escultura, al twist and shout, què més passa? Bueno, sí, en aquesta època, vull dir, bueno, jo compaginava l'aprenentatge, els primers passos d'escultura, no sé si ho dit abans, jugava a futbol, però... Eres bo jugant a futbol? Perdó? Eres bo? Era porter, sí. Quan vaig jugar a Mostalla, varen ser una vegada internacionals, juvenils. Va baixar un equip de França, vam anar a jugar al partit al cap del Comi Cruz de Sal, i estàvem guanyant per 9-0, i va vindre l'Emano Guillermo i em diu: Barés, dejate hacer un gol, hombre, que esos muchachos se lleven por lo menos un gol en su país. Pues digue, hermano, nada, venga, venga. I sí, sí, em va deixar fer un gol. I van quedar al final, penso que van quedar 11-1. Van fer canvis de pantalins, clar que sí, igual. Llavors de la Salle vaig passar al Girona, Girona vaig passar al Pedret, van enganyar el torneig Pujolgas, i llavors està clar, amb l'influència dels Beatles, dels Shadows, això, grups inglesos. A Espanya en aquests moments hi havia els Sirex, els Mustangs, que hi havia llavors aquell picabaralla musical, Sirex, Mustangs i tal, però a mi el conjunt que més m'encantava era el Tony Starr. En Pere Gené, un cantant, però de fàbula. A més del grup eren quatre. Bueno, a mi els vaig veure un dia en directe a Riudarenes, a la Pèrgola, i, bueno, i vaig quedar acollonit. Joder. I, bueno, i entre que llavors estava a les Círis i Sant Narcís per la festa major i una cosa i una altra, esclar, el gusanillo et pica i t'entra, no? I l'any 65, quan vaig acabar el futbol del torneig Pujolgas... Quants anys tenies? Llavors tenia... 20 anys? 16 anys, 16 anys. 16 anys, 16 anys. 16, sí, 16 anys, por ahí. Por ahí, por ahí. Bueno, pues vaig decidir de penjar les botes al meu quarto i em vaig penjar una guitarra. No, mai he estudiat música, he tocat sempre d'oïda. Em vaig comprar un quadern d'aquella època que era els acords musicals de la guitarra, d'en Tàrrega, i cada dia a casa, vull dir, van una ratllada ripi, rapi, vinga, fins que vas començar a fer ja algun ritme, conèixer amb els acords, la cejilla, tal que sigui igual. I llavors, feies d'escultor també, no? Sí, bueno, esclar, que feies sí, dues sí, coses. Sí. Escultor, no. Bueno, dir, escultor ets ara, potser era més, no? Era però... un principiant de principiant. Vale. S'estava engendrant l'escultor que tenim avui en dia aquí, sí. Però de moment treballaves al taller. Jo que s'estava ja creant alguna cosa. Tant podia ser... De futbol no, perquè ja havia deixat, no? Hi havia la guitarra i l'escultura. Sí. El meu ídol de porter era en Remallets, de Barcelona. I, bueno, doncs... Pues... Vale, però res, allò ja va quedar palancat, la que és igual, la guitarra... Esclar, què passava en aquella època? Tothom volia triomfar, tothom volia ser uns Beatles, uns Rolling Stones, uns Animals, etc. No? I llavors amb un company van muntar un duo, que se deia el duo Grisiems, que ni Flower de què vol dir. Suposo que deu vindre de gris o no sé què. Penso que la pel·lícula aquella que va fer Travolta es van copiar algú nostre, no? Bueno, llavors vam fer la primera actuació el dia 1 de gener en el Centre Cultural, que és un teatre que hi havia hagut allà a l'Institut Vell. Van fer la primera actuació. A mi em va tocar cantar, perquè en Josep Maria Bosch no volia cantar, i jo vaig cantar el Sapor de Sale i el Popotitos. Va, portava dues corbates. llavors amb en Josep Maria no es van acabar d'entendre, tal que sí qual, ell, bueno, i vam decidir de separar-nos. I llavors a partir d'aquí va ser que amb un altre company, amb en Sánchez, en Josep Maria, van a muntar ja en conjunt. I aquell es va dir els Blue Star. Van a fer alguna actuació per Girona, a Salgrà, van anar a Ells de Mar, en un festival musical, eren 8 grups i van quedar al quart lloc nosaltres. Molt bé. Hi havia un noi de Barcelona, es va cansar i va plegar. Total, el conjunt es va desfer, i llavors, esclar, a Girona hi havia el mundillo musical, no? I es coneixien tots. Tu ara m'aquí toques, no ara en ningú, hòstia, muntem un grup, vinga, va. I després del Blue Star van muntar els Kirin. Els Kirin van anar a una actuació, però... I fèieu versions o teníeu cançons vostres? No, era tot copiat. Tot versió. Copiat, bueno, copiat, no, interpretat, no diguis... interpretat, versions, sí, no? Sí, sí. El que més tirava en aquella època era un tema de Beatles, La casa del sonaciente, dels Animals, aquella cançó, bueno, és una cançó, vull dir, que tothom la tocava. algú de Rollins i va venir poca cosa més, no? No va funcionar tampoc, va morir meu pare, i va morir meu pare, llavors vull dir, vaig estar 2 mesos de música i llavors vaig entrar a l'orquestra Beguin, una orquestina. Vaig conèixer els components de Cinco Diablos, ens vàrem engullar, tal que sigui qual, que vine de baixista, que tot mica així gira, perquè jo sempre soc baixista, i vaig entrar amb ells, l'any 66. I llavors, tota la vida, diguéssim, musical meva a Girona va ser amb els Cinco Diablos. Que tinc aquí un CD i tot, que per internet, si ho poseu en el Google, hi ha una foto meravellosa d'ells, i a la darrere hi ha un senyor tocant la guitarra, que és en Max. Però aquesta de darrere és en el grup que estic a Marsella. Ah, vale, és l'altre. No té res que veure amb els Cinco Diablos. Vale. Ni persones... Home, és una altra època també, no? Aquí era toquero. Hi ha 10 anys de diferència, de foto a foto. I què tal, Cinco Diablos, l'experiència? El Cinco Diablos, a part de ser un grup... De fet, cuita, nosaltres, els Cinco Diablos, vam ser el grup pioner, Yeye, en aquella època deien un grup o Yeye, de Girona. Per quin motiu? Perquè van ser els primers de sortir a tocar a la província de Girona. O sigui, es van empatejar tota la província de Girona. Van ser el primer grup d'anar a Barcelona, a la Casa Victòria, a gravar un disc de 4 cançons. Era això a l'any 67. Van gravar 4 cançons en tot un dia, amb una sola pista. Ostres! Esclar, i que anar repetint, esclar, el que no estava nerviós estava així una miqueta assustadillo, i vinga, no, se'ns aniria aquell llum vermell, va, parem, vinga. Sortia el director de la sala, no, això, clar que és igual. Bueno, vam estar tot el dia allà. Al final vam aconseguir gravar el disco, clar que és igual, molt bé, i, bueno, com vam veure que havíem fet tota la província de Girona i que ja no teníem res per conèixer, a través d'un company que visquia al País Basc, a Mondragón concretament, ens va fer una oferta d'anar-hi un cap de setmana, 3 dies. Van encarregar els instruments amb un cotxe que van comprar, amb un remolc que se'n van fer nosaltres, tot carregat en allà, uns amb el cotxe aquest, els altres amb els 600 que teníem, i cap a Mondragón. Van marxar amb pensió de Girona, devien ser al centre de la tarda, i vam arribar el dia següent. Bueno, també ens ho agafàvem amb calma, eh? Vull dir que tampoc era allò anar-se a matar, no? I els... Entrem a Mondragón i ràpidament ja veiem els cartells dels Cinco Diablos. Us fiu unes estrelles, no, diem-ne? Sí, hòstia, tu, però és veritat, és veritat. En un moment ja estem segurs que no ens hem pas equivocat, és aquí. Van anar a casa del jefe, diguéssim, o de l'amo de la discoteca, ens van presentar, tal que sí, ja ens esperava aquell senyor, i ràpidament vam anar a la discoteca. Escolta'm, jo com vaig anar a aquella discoteca? Però jo estic un poble tan petit en el País Basc, que nosaltres, clar, pensàvem que allò era un tercer món. Què cony, un tercer món? Una discoteca, bueno, com Tiffany's d'aquella època de Platja d'Aro. Imagina't. Clar, ja van quedar tots 5 al·lucinats. Però bueno, allò diu, hòstia, tu, quina cosa. Clar, que és igual, aquell senyor va dir, va, ja podem muntar i podeu fer ja un parell de temes, que us vull escoltar. Sí, home, que estem cansats. Nada, vinga, muchachos. Van muntar, pim, van tocar 2 temes. Aquell home al·lucinant, diu, vale, vinga, va. I es va portar a un hotel a dinar. I ens hi vam estar 3 dies. I vam anar fent bolos, diem-ne. Llavors vam tornar cap aquí a Girona. Una faceta molt curiosa. En allà, esclar, al País Basc, l'acostum és d'anar a fer els xiquitos. O sigui, aquells dos petits de vi amb la banderilla, no? I com vam arribar a Girona, anàvem al carrer de la Força, al bar l'Àmfora, i demanàvem temps de xiquitos de vi. Esclar, i la gent mirava la cara, hòstia, tu, aquests tios tan joves, ve que empina aquí, tal, que és igual, no? Vull dir que... Sí que hi ha una polèmica, no? Cony, tu. I tal, que és igual. Bueno, total. Vam estar un temps per aquí a Girona, van anar a fer temporada d'estiu a l'Estartit, llavors vam anar també a les Coves de Lloret. I tocàveu en hotels, diem-ne? Sí, vam tocar al Montsecopa d'Olot, van tocar en el Fornis Park i algun hotel més, sí. Llavors també havíem fet alguna festa privada a la costa. Teníeu fans? Jo crec que sí. No vull pas assegurar, però sí, no, sí. I la gent, ho seguia la gent? Sí, la gent ens seguia, sí. A més, no, érem un conjunt, vull dir, atractiu, anàvem amb un traje blanc. Home, éreu guapos, tots. En ratllet, bueno, foto... érem joves. Bueno, però vull dir que teniu copillos. Bona, sí. Ben plantats, vaja. Sí, exactament. Teníem pinta de nens de conjunt. Cabell llarg. No melena, una cosa és portar cabell llarg, una cosa és melena. Nosaltres portàvem melena, però curteta. Va. els de Barcelona s'hi portaven balena. Allò, un cabell llarg, llarg, i hòstia, dius, Girona, tu, ostres, tu. La gent te mirava, tant que ets igual, havien tingut algun problema, en fi, etcètera, esclar, pantalons encampanats, camisa, cabell més i més llarguet, esclar. Encara hi havia grisos, no?, com dèiem abans. Sí, sí, hi havia grisos, sí, sí, sí. Esclar, llavors la gent inculta o no inculta, vull dir, ah, mira, ja passen per aquí los maricones, no?, vull dir que, esclar. I una vegada em vaig emprenyar, em vaig afrontar amb un grup de noies, vull dir que ens varen tatxar de maricons, no?, amb la mala sort o amb la bona sort, perquè no van prendre hòsties, de què passava la parella. Què passa aquí, què passa aquí, tal que sigui igual, esclar, veuen aquells normals i nosaltres, amb pantons acampanats i ben llarg, cap a comissaria. Precisament era un dia a la tarda que ens esperava en Jaume Teixidor a Ràdio Sindical per fer una entrevista. Ens porten a comissaria, el comissari, no pot ser molt agradable, i van explicar que som dels cinco diablos, que tal que sigui igual, que ens espera aquí enfrenta en Jaume Teixidor per fer una entrevista. A veure, voy a llamar. Va telefonar, va demanar per en Jaume Teixidor, va dir, aquí hi ha els muchachos, que són dels cinco diablos, hombre, que tenen que venir aquí, que tal que sigui igual. Vinga, muchachos, ja podem marxar-los. Bueno, va ser la història aquesta. Vull dir, bueno, històries com aquesta, vull dir, en aquella època te'n vull explicar moltes. Que passa que m'han explicat aquesta i crec que aquesta ja... Resumeix una miqueta del moment, sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ficarem la teva segona cançó, per seguir parlant després més. La cançó que has triat és de Sugar Sugar de Archies. Aquesta és molt famosa i molt coneguda i un bon tema. Per què has dit aquesta cançó? Per què l'has triat, aquest tema? Perquè és una cançó que va marcar una pauta molt important dintre del món musical. Perquè quan sortia per la tele, clar, no sortia el grup que la tocava. Simplement sortien uns dibuixos animats i llavors si sortia un gos, un dogo, que era, diguéssim, el que estava a la portada del disc. I va ser una cançó molt marciosa, vull dir, va marcar una època dintre dels anys 60. Doncs disfrutem-la. Vinga, perfecte. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. D'aquesta conversa i d'aquestes experiències de vida que tindríem per quatre programes, em penso. O sigui, ho hauràs de tornar, em penso, Max? Perquè això, bueno, si això pinta bé. Tornar, tornaré. Per què us dèieu Los Cinco Diablos? Bueno, de fet, aquí hi ha una història també que tindria que mirar d'explicar una miqueta. Nosaltres érem els Diablos. Els Diablos. El que no vàrem patentar el nom. Llavors, Un any després, a Barcelona es creen els Diablos. Clar, van dir, vosaltres no pots dir els Diablos, perquè ja existeixin a Girona. Patenteu el nom, així és, quan porteu la querella, els de Girona no podran dir res. Efectivament, van patentar el nom, el patentar el nom els de Barcelona amb els Diablos. Ens arriba una carta que tenim que anar no sé a quin pasto del jutjat, a quin departament, clar que és igual, de que hi havia un conjunt que es demandava perquè havien copiat el nom dels Diablos. Clar, el nostre manager va anar cap allà, clar que és igual, els hi va explicar. Diu, vostè tenen el nom patentat? No. Escolta, aquests de Barcelona el tenen patentat, per tant, vostès tenen que canviar de nom. Però esclar, a Girona ja ens coneixien com a Diablos. Llavors va dir, escolta, pues, li sembla bé que es posem los cinco Diablos, ja que són cinc, cap problema, perquè hi ha los cinco Diablos. I a partir d'aquí va ser com van passar a ser els cinco Diablos. Vull dir que va ser una història, clar que és igual. Esclar, estem parlant Girona-Barcelona. Barcelona, qualsevol conjunt d'aquella època que tingués mitjana bé, feia un disc, la promocionaven i sortia més o menys durant un any, era popular. Girona era molt diferent. Girona, esclar, tenies que tenir un bon padrí, no tenien padrins, i tot el que van fer, vull dir, pensa que ens ho van enganyar a base de tocar. Ensenyàvem cada dia, de les 7 de la tarda a les 10 del vespre. Clar, llavors, vull dir, era un sacrifici, però sacrifici, entre cometes, perquè ens agradava. A part d'això, vull dir, de ser el conjunt, que ens agradava tocar, estar junts, tal que és igual, jo també reconec que vam arribar a ser una gran família. Cauen uns trons a fora. Sí. Sembla que sigui el... Llams i trons. En Max tocant el baix o l'Agustí tocant la bateria. Algú té que ser. Llavors, sí, gran família, perquè alguna vegada algú havia tingut algun problema, tal que és igual, llavors l'explicava, i entre tots, dintre la nostra petita experiència, li donàvem un consell, l'ajudàvem, tal que és igual. Llavors, sí, érem molt benvinguts, això sí que és veritat. Llavors, sobre mesura que va passar el temps, algú es va quedar apalancat amb la música que fèiem inicialment, uns altres varen evolucionar, i va ser com va començar a haver-hi la discòrdia, que és el que passa en tots els conjunts, dins del tema musical. Va, llavors, vull dir que vam anar a fer una gira al País Basc, que ens hi van quedar 9 mesos. Ostres, 9 mesos de gira? 9 mesos, sí. Malauradament hi havia el Pepe, que era el teclista i guitarra, vull dir que, bueno, que no compartia la nostra manera de fer la música, i ens va deixar. Sí, llavors, en vez de ser 5 Diablos, van quedar els 4 Diablos. Clar, llavors la premsa de Girona, ve el verano, que els 5 Diablos con un nuevo urbanista, el tiempo, el tiempo. I esclar, vull dir, la Girona estava en contacte amb nosaltres, no? La premsa. Bueno, la premsa, sí, la premsa, per dir-ho així, no? O sigui, sortien escrits els 5 Diablos mentre vam estar tota aquesta època aquí dalt al País Basc. També feien País Basc, van fer Madrid, van fer Castella, o sigui, van fer una gran gira. Carai, quina ruta. Una gran gira. Bueno, i va durar 9 mesos perquè jo vaig haver de tornar a Girona per ingressar al servei militar. Ostres. Llavors van anar un col·lega nostre de Barcelona, va vindre en el meu lloc. Una vegada pres el repertori, van tornar a marxar al País Basc. I on va tocar fer la mili? El campament a Saragossa. I llavors, quan que era un bon noi, em van enviar a cava jaca. Però bueno, el jaca molt bé, vull dir, vaig tindre la gran sort de poder entrar a la banda, com a timbaler. Ah, molt bé. Perquè el sargento me deia, no, usted tiene que tocar la corneta, mi sargento, que yo estoy enfermo en los pulmones y me estoy ahogando y que no puedo, tal que es igual. Pues venga, el tambor, perquè ha tingut por esa corneta, perquè no és responsabilitat. I bueno, i vaig entrar a la banda. He baixat de guàrdies, tenia que fer servei de no sé què, de neteja del pat, comprar, tal que és igual. I llavors, curiosament, em faltaven 3 mesos per llicenciar-me, va entrar a Jaca el cantant dels 5 Diablos, en Teu. Ostres. I ell va anar directament a la banda de música. Hi havia un noi de Barcelona que era bateria. Llavors, entre aquest noi de Barcelona i en Teu, es van enrotllar en el conjunt que tocava els diumenges en el casino de Jaca. Coño, pues vosaltres podeu venir, que tal que és igual, tu diràs. Anàvem a Jaca, ens canviàvem els texans, la camiseta... Ah, que bé. I, bueno, tocàvem una hora, però tot improvisat. En Teu tocava la guitarra, cantava, i tocava l'altre la bateria, i bueno, ens ho van passar pipa. Ens ho van passar pipa. O sigui, són anècdotes, vull dir que els 5 Diablos, una vegada separats, encara una part van seguir, no? I molt al País Basc, no? Molt aquella zona, també. Hola. Molt al País Basc, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, tant és que el 5 de diàlegs també un altre àndic que vam tindre va ser els bateries. Perquè l'Agustí va anar a fer-se la militar. Llavors, entre que venia un bateria i no venia un bateria, agafàvem sempre un o altre. I els bateries que estaven amb nosaltres pues, duraven una temporada, 3 mesos. I l'últim que van agafar, en Santi, que a un tio li diem en Quimo, un noi de Palamós, un gran bateria, en aquesta gira que van fer al País Basc, va conèixer amb una noia de Mondragón i s'hi va casar. Ah, sí? Ostres! I com els 5 diàlegs van tornar cap a Girona, perquè llavors en Llorenç i en Pepe tenien que anar a fer el seu militar, el conjunt es va desfer. Però en Quimo es va quedar al País Basc. I encara hi és? Malauradament va morir l'any passat. Oh. Mm-hmm. Però bueno, va viure a Mondragón, llavors se va anar a viure en unes coves, llavors va fer pescadors d'atún. No, un tio molt hippie, eh? Un tio molt hippie. Però vull dir que aquesta coincidència, no? Sí, de conèixer una noia de Mondragón, no? I es va quedar, i van tindre 4 fills. Molt sí, bé. Sí, sí. Una història, doncs mira. Com tantes. Ficarem una cançó dels Diables, perquè ja tenim ganes de sentir-los, llavors seguirem parlant una miqueta més. Hem tret dos cançons dels 5 Diables, i la primera que tenim és Fuego. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó era una cançó que, com dàvem a tocar por ahí, l'improvisàvem. I al final, com ens va vindre l'ocasió de gravar el disco, van dir, tu, fem-ho ben feta, la quadrem, clar que sí qual, i la gravarem. I bueno, doncs la... Les lletres i això també els fèieu vosaltres. Sí, la part musical la feia en Pepe. Sempre amb l'opinió dels altres, no? I la lletra la feia entre en Pepe i en Teu, que era el cantant. I bueno... Pues anem a escoltar Fuego. Seguim amb en Max Barés, encantats de la vida, disfrutant d'aquesta conversa, d'aquestes històries de vida. I ara estàvem amb Los Diablos i m'explicaves que l'any 99 vau tornar a tocar a Fontejau. Sí. Què va passar? O sigui, s'acaba el grup, les vides de cadascú fan un camí diferent i us tornem a juntar. Sí, bueno, jo una vegada vaig a complir servei militar, vaig tornar a Girona pensant que els 5 Diablos es tornin a formar. Vaig esperar... que en Llorenç i en Pedro acabessin el servei militar, però bueno, no va haver-hi cap acord, i tal que sigui igual, i van dir que no, que hi havia una història que ja formava part del passat, i tal que sigui igual. Llavors em va sortir una oportunitat per anar a Barcelona amb un grup, que venien d'una gira d'Egipte, no sé, ja en venien. Clar, a mi m'agrada sempre molt viatjar, soc aventurer, tal que sigui igual, no? I vaig anar a Barcelona, i vaig quedar un any. Aquell grup vam estar ensenyant un parell de mesos. Com es deien? Hòstia, les delfines, em penso que... No, delfines... O... Bueno, tenia un nom de peix. O tiburon, no, massa exagerat, no. En fi, és igual, allò no va funcionar, perquè la noia que cantava es va enamorar del teclista i llavors ja no volia compartir... Bueno, va dir, guita, nois, ja us ho fareu. Llavors vaig conèixer amb un noi que buscaven un baixista. A Barcelona. A Barcelona. Vaig anar a fer una xarxa amb ell. Vale, perfecte. Llavors, aquests ja tenien nom, perquè era un conjunt que ja existia. També portaven vent, van treure el vent i van quedar quatre. I érem els Cúpula 4. Amb aquesta gent sí, van arribar a tocar molt. Inclús van fer una gira d'un mes a Cantàbria. I, però, bueno, ja no era el mateix ambient dels Cinco Diablos. O sigui, cadascú anava per la seva, vull dir, no hi havia la, potser l'educació que teníem nosaltres, tant que era el públic com a plan intern nostre. I com vam tornar a la gira, de part que a mi Barcelona era molt gran, jo tenia molta por que un dia en Colón me caigués per sobre, sempre que estava per allà intentava fer una volta, miqueta, perquè sé que havia no em caigués a sobre. Va ser també l'època que vaig conèixer la meva companya, que ens coneixíem de Girona, doncs clar, vull dir, jo vaig fer la meva vida, jo vaig fer la seva, tal que és igual, es van tornar a trobar, i, bueno, Barcelona no m'agradava. Com era Barcelona en aquella època? Perquè Barcelona... Com era Barcelona en aquella Barcelona, època? Què s'hi respirava? Home, que... era una Barcelona moguda, una Barcelona molt progressista, a tema musical, a tema d'art, vull dir, de tot, vull dir, era... Però massa gent, potser, no? Massa... Sí, sí, massa gent. Desplaçaments a peu molt llarg, sempre tenies que dependre del metro, del bus, i, esclar, vull dir que... No, jo no hi estava acostumat, res. Jo tinc un germà que viu a Barcelona des de l'any 66 i s'hi ha quedat. Ell s'hi ha adaptat. A part de que estudiava, s'hi va haver d'adaptar, no? Però jo no, vull dir, jo per la meva forma de ser i el meu esperit d'aventurer i tal, que és igual, un any em va semblar bé i vaig dir plego. Llavors amb la meva companya vam decidir de marxar de Barcelona i va ser com vam anar a acabar a França. Ah. Vam anar a la Borgonya, a Geòrgia. A viure. Oh, perdó? A viure. A viure, sí, ah, sí. Ah, molt bé. Jo treballava de segaller, tal que és igual, vaig trobar una feina de seguida, pim-pam-pum, molt bé. I la setmana d'estar allà, un dia amb el meu company em anava al bar de baix, de casa, a fer una Coca-Cola, o una cervesa, no me'n recordo. Hi havia dos nois. Esclar, ens senten parlar d'espanyol, tal que és igual, diu, ah, sou espanyol, sí, sí, sí, com fa que esteu aquí? Dic, una setmana. Ah, com tal que és igual. Home, tu sigui en espanyol, toques la guitarra. Diu, no, no, no, jo la guitarra mai de la vida tocada, mai, mai, però mai, perquè jo vaig prometre la meva companya. El dia que marxem a viure junts, plau de tocar. Vale, vale, vale, vale. Li vaig prometre. I per això que en Lloi me pregunta, home, espanyol, toques la guitarra, flamenco? Dic, no, no, jo sé el que és una guitarra, però no la sé tocar. Bueno, bueno, el del bar tenca i dic, guita, visquem aquí enfrenta, pugeu a fer un conyac, espanyol, tal que és igual. És clar, entren al menjador i els postres dels Cinco Diablos, la guitarra allà. Se'n queda mirant, diu, ostres, si ens has dit que no tocaves la guitarra i estàs aquí en els postres i els Cinco Diablos, i els vaig dir la veritat. Curiosament, el baixista els hi plegava, se n'anava a militar. I em va dir, ostres, per què no vés amb nosaltres, tal que és igual. Dic, jo vindria ara mateix, però... Li tenia que dir a la meva companya. Aquells dos nois, madame, madame, escolti'm, madame, que el Max s'ha de ser cal. I la mai va dir, bueno, doncs vull-te, Max. T'agrada? Dic, sí. I a la setmana després van anar xerrant amb ells i vaig estar amb ells doncs, quasi dos anys. Fins que l'han marxat de la Borgonya, vam anar a Narbona. A Narbona vaig penjar la música, em vaig tornar a dedicar de ple en el ferro, vaig fer molta cosa maca, hi havia una botiga que em donava peces, els hi portava, vaig arribar a fer una exposició col·lectiva també, a Narbona, i bueno, l'ambient de Narbona era un ambient també que no ens agradava gaire, no? Llavors em vaig embolicar la manta al cap i em vaig anar cap a Marsella, a Bugió, no? I vaig aterrissar en un poble que era a 50 quilòmetres abans d'arribar a Marsella. Bueno, doncs allà es vam instal·lar, tal que és igual, jo treballava, La mare, la meva companya, canta molt bé. Jo l'acompanyava amb la guitarra, vam fer algun festival, alguna història, vam fer un míting, que em penso que era del Partit Comunista, amb un pavelló, i amb un altre company nostre vam muntar com un trio, no? I, bueno, i ens ho passàvem de conya, no? I llavors vas conèixer amb una gent de Magrinyana, uns joves, que ja tenien un grup muntat. Els hi faltava el baixista. Vaig anar a Magrinyana, vam ensenyar, em van dir, Berta, ja pots quedar-te. I amb aquest grup, que ha sigut l'últim grup oficial, per dir-ho així, que he tocat, no té res que veure ni amb els de Barcelona ni amb els Cinco Diablos. O sigui, érem tios amb molta trempera, vull dir, amb molta idea de tocar el rock, el heavy. Heavy no, el rock. Sobretot van agafar molt de temes de Rollins, Beatles, Status Quo. Els vam adaptar al nostre estil. Vàrem estar en una casa de pagès durant 6 mesos. Vàrem treure 12 temes. Doncs pues clar, eren 12 temes, allò, l'hòstia, no? L'hòstia. I a partir d'aquí van començar a fer festivals i concerts. Jo recordo que els concerts que fèiem, uns escenaris però grandiosos, tal o de mescles que portaven, van una passada, no? Una passada. O sigui, musicalment vas disfrutar molt. Vas disfrutar molt fins que va arribar el dia que vas dir, prou s'ha acabat. Llavors, la meva companya i aquell company nostre de França va ser com van tornar a seguir la història del trio, que havíem gravat també una cinta. Fèiem cançó sud-americana, cançó flamenca, cançó catalana, vull dir que... No, ens ho van passar, francament, molt bé, no? I va tocar, i llavors, vull dir, ja, o sigui, diguéssim, per dir si oficialment amb Max a dalt d'un escenari, no vas pujar mai més, o sigui, vas deixar aquell conjunt i s'ha acabat. Sí, què senties quan tocaves amb aquests escenaris tan grans, amb tanta gent? Em sentia molt motivat i em sentia, pues, ostres, una persona que estava transmitent en aquells mil joves que vivien allà, pues, una energia musical, una alegria, una trempera, vull dir... I és el que sentia, no? Una adrenalina brutal, no? Sí. És que ja quan sortíem amb un tema directe del Chuck Berry, el Johnny B. Wood. A més, els dos guitarres, hòstia, és que aquella gent eren l'hòstia tocant, eh? Bueno, la bateria, que era fills de pares espanyols, també, l'hòstia, en François. I llavors jo com baixista també diria ser l'hòstia, perquè esclar, vull dir que estigués amb ells... Un bon equip, no? No, vàrem formar un bon equip, eh? Un bon equip. I llavors vull dir que, bueno, i per circumstàncies legals, potser també alguna familiar, tal que és igual, va arribar el moment de dir, guita, pleu, s'ha acabat, torno a posar el pinyó a zero i comencem de nou. I llavors ja a partir d'aquí, el que dic amb la meva companya i en Iberto, doncs, bueno, vam fer històries, tal que és igual, fins que vàrem ja decidir de marxar de França. Abans de seguir, ficarem la teva tercera cançó. Mare. Ficarem la teva tercera cançó abans de seguir, perquè acaba el temps i com a mínim posar-me una estoneta, que ara que parlàvem dels Rolling Stones, una cançó que era trampera, no, cosat, no. Que Satisfaction. Per què has tret aquesta cançó? Perquè aquesta cançó, vull dir, per mi porta un missatge, vull dir que jo no entenc anglès ni et parlo en anglès. Malgrat vaig estar a Liverpool, a la Casbah Coffee Club, allà ens van iniciar els Beatles, acompanyat del germà del Pete Best, perquè en Pete Best estava de gira amb el seu grup, però si se m'han rut, es va ensenyar durant una hora tota la Casbah. Al·lucinant. I vas dir en Francesc, amb un seu company, escolta, em puc abraçar la bateria del teu germà? Abraça. Puc abraçar el piano del John Lennon? Tu mateix, estàs a casa teva. Una passada. Va ser una experiència musical, però, hòstia, fabulosa. Ves bé el que et deia. Satisfacció per mi és... No sé el que... Quan ens entén la lletra, però més igual, jo l'entenc a la meva manera. Satisfacció vol dir que com has fet una feina, o has fet una altra, has fet una cosa... Te sents o decebut o satisfet. Sortosament, tinc la gran sort que el 80% del que he fet a la meva vida, el 80%, potser el 85%, ha sigut de plaer. O sigui, que he acabat una cosa i dic, hosti, estic satisfet. Llavors, he agafat com a punt referencial, ja fa ja molt d'anys, el Satisfaction de Rollins, que ara es posaràs, no? I tant. Perfecte. Doncs disfrutem-la tots. I tried. moltíssim en Max Barés, amb moltes ganes que segueixi parlant i explicar la seva aventura de vida. I ara ja entrem a la seva part final, que té quatre nenes, quatre filles, m'has explicat? Sí, tenim... Però on t'estàvem? Explica el que vulguis, tenim 10 minuts. Però mira, en 10 minuts farem un resum molt ràpid, llavors, bueno, sí, tinc quatre nenes, dos són nascudes a França, dos nascudes a Girona, llavors també la petita va ser engendrada a Colera. Com tu. Exactament, i nascuda a Girona. Vull dir que ja tenim una... Senc el cercle ja, no? Exactament, sí, sí, sí. Vull dir que és una cosa que ja, per mi, que no sé si forma part de la tradició barès, o, en fi, no sé, però és igual. I m'agradaria que un net que tingués també pogués ser engendrat a Colera, però, en fi, això ho deixem estar per les nenes que facin el que vulguin, tu. Bé, llavors sí, ja quan vaig tornar a ser aquí a Girona, va ser com vaig obrir l'Enderroc, aquell bar tan popular a Girona, durant 6 anys. D'allà vàrem anar a la muntanya dels Àngels, vàrem obrir Can Max, i ja hem estat 14 anys, però jo compaginava ja... jo vaig començar una altra vegada a agafar-me l'escultura en plan sèrio a partir de l'any 90. Vaig estar també 9 anys de mestre en un programa de l'Ajuntament de Girona sobre el periculatge artístic, i a partir d'aquí doncs, va ser com vaig començar ja seriosament a dintre el món de l'escultura, sempre autodidacta. No sé si puc dir una repressió de petit catòlica o unes obligacions que a casa ens ordenaven els quatre germans, perquè érem dos nois i dos noies també, però jo crec que és una cosa que 6 anys amb una solinia cantant cada diumenge a l'ofici d'11, hòstia tu, fantàstic, no? Fins que vaig ser més grandet i vaig poder anar a jugar a futbol i ja està, no? Suposo que això em va quedar dintre i no hi havia, no tenia manera de poder-ho sortir, no? I quan vaig començar a l'escultura en sèrio va ser com vaig començar a fer creus. Jo trobava un gran esbarjo quan dissenyava una creu, tot el que sigui igual, sortosament, l'atzar em va fer la creu del Santuari dels Àngels, va venir de mossèn Joan, em va demanar nom aquest, la vaig presentar. D'aquesta creu va ser això l'any 91, el 93 vaig fer la creu de la Camp Nou, la creu... Tela, això, no? Sí, sí, sí, sí. Però jo aquí no tinc res que veure, jo aquí només em vaig comportar com el creador i l'artista. Totes les negociacions amb el senyor Casals, amb els dos cans, les va fer la meva companya. Llavors em va dir, 8 de març, tal dia tenia que anar a Barcelona, a recollir la maqueta i a parlar amb el senyor Casals. Vas entrar allà dintre, què tal? Com era ell? Una persona molt afable, molt agradable, sembla aquell llamp de puro que portava, tal, que ets igual. Senyor Barés, què vol prendre? No, no, vull dir, no, jo estic bé. Senyoreta, porti aquí una ampolla de cava, sisplau. Et dic una cosa, vàrem parlar de tot, menys de l'aigua. Que si de l'estoico... Són les millors reunions, aquestes. De l'estoico, llavors, clar, va ser l'any que vàrem fitxar el Romario, que ara fitxar amb un negrit, un tal Romario, que no sé què, del Subi Serreta, que és un gran porter del Guardiola. T'ho dic, vam estar quasi 2 hores parlant de lo més important, i vaig dir, bueno, senyor Casals, que ja és l'hora de plegar, parlem d'algú més. Diu, no, cuita, això no la creu, vull dir, ja la teva senyora ja ho sap, que és igual, quedeu un tros amb el senyor Sobreguers i amb el senyor Casals, que és arquitecte. Ja està. I bueno, i vas dir, molt bé, molt bé. Llavors, sí, el dia que es va col·locar la creu, hi havia de present el senyor Núñez, estava col·locada a la capella, tapada amb una senyera, hi havia el mossèn Coll, que va fer la benedicció, tal, que és igual, va ser un acte, bueno, la capella estava plena com a bon, i llavors, clar, el senyor Núñez diu, senyor Brés, vostè estiria el cordillet, i a part del senyor diu, home, no, això té que ser vostè, cony, no, això vostè, que no, que digui, no, jo que sap una cosa, estirem tots dos, no gaire fort, que no sé què és que caigui, i el Núñez no l'havia vista la creu, ni la maqueta, i esclar, la senyora corre, i veu aquella creu, va quedar el pobre, sí. Va quedar al·lucinant, no? Que bé. No, molt bé, molt bé, llavors el cap allà amb l'aigua beneta, va dir unes paraules, tal que sigui qual, i després de tot aquest rebombori de la benedicció, tal que sigui qual, vaig dir, ostres, tu, aquí hi ha massa gent, tal que sigui, fa molt de color, i vaig anar a la sala de premsa, que no hi havia, a fer un cigarret. El mossèn Falcó comença a dir la missa, i llavors sempre demana amb algú que faci la prèdica, no? On està en Max Barés? On està en Max Barés? I tot em buscava per allà, i en Max Barés no hi era, esclar, estava dalt, fotent un cigarro, no? I va haver de fer la pràctica en Guardiola, el Pep. Què dius? Sí, sí, sí. Sí. Baixo de fer el cigarro, entro cap a dintre de la capella, que encara hi havia rebombori, la meva companya fot la bronca. Ja estigues! Que si vol, que si vol, no passa res. Em vaig anar a disculpar amb mossèn Falcó. Marés, no passa res. Mossèn Falcó havia anat a col·legi junts amb el meu pare, aquí a la Sallona. Ostres. Mm. Vull dir que va ser tot unes coincidències. I en Pep, com és? Així és, com l'has conegut tu. El Pep, bueno, és clar. Però ja ho coneixem tot, és un gran entrenador i una gran, millor persona. Sí, jo el conec més com a futbolista, per dir alguna cosa, però esclar... I se'l veia que apuntava que aquestes maneres que té tan bones de fer les coses? Home, ja quan jugava, ja jugava d'una manera diferent, no? Podia ser notat una personalitat com a futbolista. Com a persona, potser hi havia la sombra, no? El que és ell com a persona. Però, no, a mi em sembla un tio de puta mare, o sigui, un tio... A més, ens ho està demostrant. I tant. Estem tots molt més feliços gràcies a ell. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, seguim la teva trajectòria, hem dit que has fet les creus... Sí, bueno... Bueno, què més passa? A part les creus, clar, ja... Bueno, molta cosa, també, per les... Perquè va un moment que diu, bueno, les creus, potser s'acaba, no? Tant en tant en faig alguna, perquè m'agrada, recordar quan era jove i tal... Vaig fer també unes maquetes d'un tema mariner per al poble de Colera. Mm-hmm. Es va col·locar. Em vaig fer una altra per Fontejau, també es va col·locar. Llavors vaig fer una petita escultureta mural per dir alguna cosa, que està col·locada a Besalú, que és de setembre. Bueno, llavors... Home, si mirant per internet, jo vaig buscar la teva web i pot de tot en veure una miqueta, ja, com un vídeo de les teves escultures, sí, i Déu-n'hi-do les que has fet. Sí. Home, ha de fer il·lusió, no? Anar a un lloc i veure la teva escultura. Home, i que la gent sí, la mira, sí, li agrada, sí, o si fa una foto. Soc molt amic també del senyor que és de Barcelona, que és un cosí del Tete Montoliu. Aquest senyor és economista, està retirat, i és la que va fundar la penya barcelonista de Besalú. Mm. I aquest senyor és el vicepresident de CUNS, que és aquesta associació de Besalú, que se n'ocupa del ferro, de la forja, artistes de la ferro, tal que és igual. I amb en Pere hem fet una gran amistat, ja fa molts anys, no? I, bueno, i li vaig dir, Pere, ja que celebreu el 20 aniversari de la fundació de la penya barcelonista, a mi m'agradaria també participar-hi. Ah, sí? I de quina manera? Dic, ja tinc un futbolista que el portaré aquest any aquí a l'exposició de Forja i els Tristes de la Feu de Besalú, i llavors, si t'agrada a tu i li agrada el batlle de Besalú, li agrada el president del futbol, vull dir que vosaltres mateixos. Diu, porta'm una foto. Li vaig enviar una foto, o li vaig portar, no me'n recordo, i me telefona al cap de 24 hores i max, allò perfecte, eh? Podria estar adjudicat. Segurament seria al camp de futbol. I ara, aquest diumenge, diu, fan la celebració i tot l'acte de la fundació de la penya personalista. I em va dir ahir, Max, el diumenge t'espero, que no em fallis. No fallis com l'11 de setembre, que em vas dir que venies i no vas vindre. Dic, no, tu vols que vingui perquè digui alguna paraula. Home, no. Dic, no, Pere, que ens coneixem. Jo soc persona de poques paraules, soc molt vergonyós, molt tímid i tal, que és igual. Calla. Vergonyós, no? Mira, si és un plaer tenir-te aquí i escoltar-te. Bueno, llavors vull dir que aquest futbolista anirà col·locat a tu. No sé on. Molt bé. No sé on. Per tant, vull dir, el dia 1 sí que ho sabré. Si vinc per aquí a l'emissora algun altre dia, podria explicar que aquell futbolista està col·locat a tal puesto de Barcelona. Això, va ser igual. Perfecte. I, bueno, i tens taller aquí quart, ara mateix? Perdona? Tens taller? No, però ja hem de treballar, vull dir... Pots anar-hi a fer, tallar, ferro... Sí, el que he fet sempre. Des que vaig aterrissar quart, fa ara 15 anys, vull dir que, bueno, el taller d'en Robert Pereira, vull dir que... Ja vam entrevistar també aquí. Mare. La vam entrevistar, sí, també, sí, sí, ja sé, i tant, ja sé, amb la seva filla. Amb l'Helena. Amb l'Helena. Sí, sí, sí. Què més tens ganes de compartir? Tenim 4 minuts abans de ficar l'última cançó de Los Cinco Diablos. No sé. Bueno, jo crec que he explicat alguna cosa, però sé que en queden moltes per explicar, sobretot en ètodes dels Cinco Diablos, abans de la música futbol, bueno, de la història de l'art, exposicions que he fet... Vaig estar en el 2010 en una convenció a Normandia, invitats per els forjadors de Catalunya Nord. El 2007 em van donar el carnet de mestre artesà, com a escultor, a Barcelona, a Pedralbes, al Palau. Molt bé. Sí. Tens alguna obra ara que estiguis creant? En aquests moments, no. Tens algú al cap? Sí, home, amb el cap sempre en tinc. Què t'agradaria fer ara? Bueno, a part que ara estic passant una temporada sabàtica, però bueno, ara... Bueno, és que no puc dir-ho. No, vale. Perquè és una història que... No la puc dir, però sí, estic preparant 3 projectes que suposo que d'aquí un parell o tres de mesos els podré presentar. Però quan es pugui dir, vens i us ho expliques. Que sí, no? No? I tant, sí, seria sí, una bona sí, manera sí, també de... És que ara és que és una cosa molt prematura. No, no, i a vegades i... quan està verd millor no dir-ho perquè llavors encara pot caure i no... Sí, sí, de cas, sí. No? Ah, millor ser prudents. Ah, exactament, a mi no m'agrada adelantar coses. No, i a més, tampoc aquesta pregunta no estava prèviament preparada, vull dir, no, l'has dit així, llavors... Espontàniament, sí. Espontàniament, si dius que no, i en parlarem... Digues mesos, ja tenim temps, ja tornaràs a venir, tornarem a parlar. Ah, no, també puc dir ara, si a nivell de... d'això, de cosa curiosa, vaig estar aquí fa 15 dies que em van entrevistar un quartet Manaia de Girona. Ah. Malgrat aquest any, per la pluja, no han pogut sortir. No han pogut sortir? No, esclar, perquè plovia. Però un dia vau sortir, us veure? Van sortir el dimecres, però sí. Han portat el Ponó a casa pendonista. Vale, però no va poder fer sortir... Però el divendres sant, la professora, no, es va anul·lar. Es va anul·lar. Llavors, clar, vull dir... Va, home... L'any que ve. Ho acceptes... perquè plou i no pot sortir, però en el fons és allò que dius, hòstia, va ser greu, no? Yeah. Perquè tu agafes il·lusions... Home, i aquí encara, però a Sevilla, que es tenen aquesta feixis, ah, sí, sí. Ploraven, no? La gent estava no, encara... aquí a Girona no havia cap manaia que plogués. No. A més, no. Ens passem, no? I cap vestre, tu em vols, suposo que no. Ficarem la teva última cançó, que és de Llamaste, dels Cinco Diablos. Sí, del segon disc. Del segon disc. Llamaste. Per què aquesta cançó? I no una altra. Perquè suposo que nosaltres, involuntàriament o voluntàriament, picàvem a portes a veure si ens podíem promocionar. Llavors vam fer aquesta cançó com a missatge, de dir, bueno, tu, aquest pica a aquesta porta, tu, va, vamos a abrir-los, tu, a veure què és el que passa, quins són, clar que és igual, no? El que ens va passar com a Madrid. Pues pensàvem que anàvem a tocar la cadena consular, que cony, vam anar a tocar la Jota, Jota, tu. La millor discoteca de l'època a Madrid, la discoteca de los burgueses. Amb traje, que havíeu d'entrar. Ah, sí, sí, jo vaig entrar un dia en texans, va dir el porter, no, hosti, no pot entrar. Home, que sois los cinco diablos, nada, con traje. Home, cap a la penxó, he posat el traje. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues bueno, Max, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer tremendo. Molt bé, gràcies a vosaltres, tu, gràcies a vosaltres. I tornaràs quan aquest projecte... Per aguantar-me, tu, per aguantar-me. No, home, no, un plaer, un regal, i quan vulguis, tornes i ens expliques més coses de la teva vida. Perfecte. Gràcies a tots i fins la setmana que ve. I tant, gràcies. A tu, a vosaltres.